piekła. Grupa Manam na pierwszym przeglądzie piosenki prawdziwej w Hali Oliwii w Gdańsku w sierpniu 1981 roku. Jeśli Państwo nie widzieli jeszcze tej płyty, to warto po nią sięgnąć. Na trzech krążkach zapis tego wydarzenia i wszystkie największe gwiazdy piosenki prawdziwe, jak to właśnie ładnie było nazwane. Nie tylko rockowcy jak Manam, nie tylko Ryszard Riddle, ale także oczywiście Jacek Kaczmarski, Andrzej Garczarek czy Jacek Zwoźniak. Mnóstwo tych gwiazd, także aż nie będę wszystkich wymieniał, bo to zajęłoby troszkę. Warto po ten krążek sięgnąć, bo to kawałek historii, która gdzieś tam nam w uszach muzycznie ciągle gra. W nocnej Polsce w tej chwili utwór chyba najlepiej pasujący do dzisiejszego święta, grupa Exodus i Ten najpiękniejszy dzień. Ja pamiętam, że kiedy miałem jeszcze płytę analogową, to nie mogłem doczekać, kiedy był taki fragment Daj mi dłoń i tak dalej. I słuchałem właściwie tej suity od tego momentu i zawsze, kiedy postanowiłem, że jednak posłucham całości, to w tym miejscu było słychać wyraźnie, że najczęściej jest odtwarzane od tego właśnie miejsca. Ale my dzisiaj posłuchamy w całości. wciąż upływa. Wzrok słabnie od czytania, a ciągle mnożą się pytania. Głowę ból rozsadza z nadmiaru możliwości i nie wiadomo, kiedy lepiej, kiedy prościej. Przez las płynęła rzeka, słoneczna czerwień topiąca się w zieleni. Przegnała z serca legion cieni. Co było tak ciemne i nieostre, stało się bliskie, piękne, proste. Głos wielki pośród ciszy żywają nagle mnie z daleka. Ruszamy w drogę, czas nie czeka.

to idzie źle. Nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już. Lecz okazuje się, że nie, bo oto budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Niech pamięci, niech się święci. Pamięci. Kloszard i wielki tuz, odważny i ten, co się boi, wszyscy równi wobec czasu i płomienia. Na moim zegarze wieczór. Nie, nie czekaj, tylko żyj, bo to tylko chwila. Może wie, na nic lamenty i piskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Little melody plays again.